Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Második alkalommal a Petőfi Rádióban, és az a nagy hírem, hogy már működik a www.netidők.hu cím. Hozzá kell ehhez is szokni, igen. Bizonyám, netidők.hu, ezen a címen érhető el a honlapunk. Uh-huh. Tegnap estétől egyébként. Már igen, próbáltad? Megnézem. Én már láttam rohanok. Ma. Döbbenetes élményben vesz részed egyébként. Sőt, egyébként elhiszed azt, hogy amióta bejelentettük ezt, azóta én minden nap megnéztem. Tényleg? Komolyan. Volt egy ideglenes címünk, azt most már lecseréltük. Azt is néztem, hogy még megvan-e, meg minden, de minden nap szépen beírtam, hogy netidők.hu. És ettől kezdve ma már valamit láttam. A következő 11 évben ezt a címet fogjuk majd használni. Okay, én benne vagyok. Amíg valaki megint nem indít valamilyen jogi eljárást. De ez most már jó. Láttátok a honlapot? Igen, bal felső sarokban logó kicserélődött szépen. Nagyon ott van. Klassz, nagyon ott van, igen. Tatika? Na, ne fogd a fejed, mondjad, légy szíves. Teljesen. Csini? Na, jól van, örülök neki. Akkor a hallgatóknak is mondom, hogy ezentúl a www.netidők.hu címen kereshet bennünket. Az e-mail címeink vége is így változik. A műsornak a netidők@netidők.hu címmel lehet üzenni. A játék a legjobb tanár, ezzel a címmel hirdettek digitális tananyagfejlesztő versenyt. Aztán arról beszélgetünk, hogy hogyan kapcsolható össze a szép irodalom és a számítógépes játékok világa. Vendégünk a Pré irodalmi folyóirat szerkesztője Pál Dániel. Utána az online folytatja a játék témát, játék a szenátorok ellen. Amerikában a szenátorok nem PC-s játékkal, hanem azok ellen harcolnak. Az infószótár a digitális kultúra kifejezés bázisa. Az adatbázis mintájára kialakult a tudásbázis is. És végül Chatmentor újdonság a Cebitről, itt vannak az ultramobil számítógépek. Lehull a letel az origami projektről. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Akkor kívánjunk boldog születésnapot Szatinak. Köszönöm! Egészségedre várjuk. Hallgatók is kívánhatnak neki boldog születésnapot. Megmondod, hogy hanyadik? Hajnali 1:30 óta vagyok, 24 éves. Na, a fiatal kollégina akkor ezek szerint betöltötte. Ő Szokoli Kata, az online. Jó estét kívánok! Mellette ül szorosan Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Jól helyezkedtél, Bódi Zoltán velük szemben, a netnyelvész. Jó estét kívánok, egyedül, mint a magányos farkas. De azért morogni fogsz természetesen. Persze, mint a magányos farkas. És én vagyok a műsor házias rendszergazdája, a Szilágyi Árpád. Hadd mutassam be műsorunk vendégét, Pál Dánielt, a Pré irodalmi folyóirat szerkesztőjét. Jó estét kívánok! Veled is majd nagyon érdekes témákat feszegetünk, de az, ugye itt mondtam a bevezető közben Zoltán barátomnak, hogy milyen érdekes, hogy kijönnek ezek a témák egymás aha. után, több játékos téma is került ide. Egyébként az utóbbi hetekben többször beszéltünk játékokról. Emlékszel rá, Balázs, igen, ugye? Persze, igen. Például az edutainment is többször előjött. Igen. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes lesz a mai műsor. A múlt héten mit is kérdeztünk a hogy a 0-0 az új 007-es filmben azaz. Az ügynöknek, a barátnőjének a szerepéért melyik magyar modell versengett? És esett ki pár héttel ezelőtt, és ő volt Osvárt Andrea. Aki jól megmondta a választ, már pedig volt műsor vége előtt még helyes megfejtés, megkapta a McAfee internetes biztonsági programot, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verzióját, a PC World és a Business Online aktuális lapszámát, valamint ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemezét. Ugyanezeket az ajándékokat kapja ma este az, aki minél hamarabb megmondja, hogy melyik városban van a világ legnagyobbnak tartott számítástechnikai. Jaj, de korrekt! Nagyon tetszik! Ugye? Igen. Még Balázs is bólintott egyet, mert igen. van esélyes erre a címre, máshol is. De egyébként teljesen egyértelműen ez az. Igen. Na, szóval a legnagyobb számítógépes kiállítás melyik városban van éppen most is. A telefonszámunk 328-85-55, működik a csuti-csati, a chat.gyalogló.hu címen lehet velünk beszélgetni a műsor ideje alatt, tehát chat.gyalogló.hu. Ahogy az előbb is említettem, néhány hete beszélgettünk ebben a műsorban az edutainmentről, vagyis a szórakoztat a tanulásról, talán emlékeztek még a másik magyarítására. Elfelejtettem, szabad ezt mondani. Élménypedagógia. Élménypedagógia. Ugye milyen jó? Akkor a CD-s alkotások kerültek terítékre, érzékelhető, hogy mind több műhely foglalkozik ezzel az irányzattal, hiszen izgalmas, miképpen lehet úgy ismereteket az emberekhez eljutatni, hogy közben még jól is érezzék magukat. Az EduWeb és az Elektronikus Játékkultúra Magyar Egyesülete most hirdette meg az Edutainment 2006, a Játék a legjobb tanár című kreatív versenyt. A részletekről érdeklődött Márki Lászlónál, az EduWeb távoktatási üzletek vezetőjénél, Szalai Dániel. Mi a céljuk a versennyel? Miért írták ki? A most meghirdetett verseny a játékos formában történő tanulás előnyeire és értékeire szeretné felhívni a figyelmet. Úgy gondoljuk, hogy az elektronikus oktatási tartalmak játékos formában történő felhasználása nagyon hatékony lehet az oktatásban. Milyen típusú pályázatokat várnak? A pályázat tartalma kötött lesz, hiszen akik regisztrálják magukat ezen a versenyen, azok néhány témát fognak tőlünk kapni, oktatási témát, amit nekik egy meghatározott időszak alatt föl kell dolgozniuk valamilyen programozási metodikával, multimédiás formájú műveket várunk, tehát gyakorlatilag be lesz fókuszálva 2-3 témára, amiből választhatnak. Ezek mindegyike valamilyen oktatási terület, humán, reál, vegyesen, ezt direkt nem szeretnénk nagyon bekorlátozni, és ezeket szeretnénk, ha megvalósítanák röviden, tehát ezek nem egy nagyon hosszú időszak alatt megvalósítható művek. Inkább a kreativitásra szeretnénk központosítani. Ez egy többfordulós pályázat, vagy egyfordulós? Hogy néz ki a verseny? Kétfordulós a pályázat. Az első szakaszban bárki pályázhat. A beérkezett pályaműveket egy 5-tagú zsűri elbírálja, és a legjobb 16 pályamű készítőjét hívjuk meg egy második fordulóra. A második forduló egy zárt helyen történik, tehát ott helyben kell egy megadott témára kreativitásukat és programozói tudásukat bizonyítani. És a másik érdekessége még, hogy 16 pályaművet pedig közönség is az interneten keresztül leadhatja a szavazatait, és a legjobb a 16 közül az közönségdíjban fog részesülni. Meddig lehet pályázni? Mi a határidő? A regisztráció erre a pályázatra március 13-áig történhet. Ekkor fogjuk kiküldeni a regisztrált érdeklődőknek a pályázati anyagot, és 14-e és 20-a között kell beküldeni a pályaműveket. Folytatjuk akkor a játékos témával. Viszont kicsit irodalmi szemszögből közelítjük majd a játékok témáját, ezért hívtuk Pál Dánielt, a Pré irodalmi folyóirat szerkesztőjét a stúdióba, mert hogy megtaláltok bennünket egy olyan felhívással, amit én még soha nem láttam előtte, vagy nem is érzékeltem ilyenre kísérletet Magyarországon, hogy összekapcsolják az irodalmat, a szép irodalmat ráadásul a számítógépes játékok világával. Te magad, Dániel, te nagy játékos vagy? Igazából csak voltam. Mennyit játszottál számítógéppel? Hát annak idején igen sokat, talán túl sokat is. Viszont azóta átnyelgeltél az irodalomra? Ezt így nem lehet mondani, azóta leszoktam arról, hogy túl sokat játszok a számítógéppel. De az irodalom az maradt? Az irodalom az maradt. Uh-huh. És ezek szerint van kapcsolat a két világ között? Bármilyen két világ között van kapcsolat. Az irodalom az egy olyan olvasztó tége, amiben bármilyen világot bele lehet rakni. Na jó, de hát ugye él az emberek fejében egy kép az irodalomról. Ugye főképpen a szép gondolatokról szól, akár próza, vagy akár költemény, amit az irodalom megfogalmaz. A számítógépes játékok világában ezek vannak? Nem ezek vannak? Azért nincsen igazad, mert az irodalmat főleg Magyarországon túl komolyan veszik. Túl komolyan képzelik el azt, hogy mi az az irodalom. És de... Ha egyfelől közelítünk, akkor az irodalmat fel lehet játékosan fogni, akkor még nem lesz köze a számítógépes játékokhoz, viszont vannak olyan... Igen. A játékhoz lehet. Uh-huh. De ez a játékos fajta irodalom felfogás, ez inkább ilyen irodalom, vagy az irodalom határain belül maradó játékosság. Igen, ami ezzel nem tél, vagy a nyelvvel való játékosság, nyelvvel, vagy valami formával, témát gondolatokkal, úgy témával, játékosan világos. Formál meg, aha. De ez így az irodalom belügyein belül marad, ha aha. lehet így mondani. Viszont az elmúlt években elkezdődött az a tendencia, hogy ahogy a képregényeket, ugye a számítógépes játékokat is sorra megjelentetik regényformában, ahogy például a Diablót vagy a Doomot, és így szinte az összesből, vagy lehetőleg minél többből filmet is csinálnak. Persze kérdés, hogy ezeknek a színvonala milyen, de talán ebben nem menjünk most bele. Hát a színvonala milyen, de ha mennyiségből egy idő után minőség lesz, akkor kikerülnek ebből olyan jó filmek is, ahogy vannak zseniálisan jó képregény adaptációk is, ahogy a Batman vagy a Sin City akár. Így előfordulhat az, hogyha eddig nem is volt olyan számítógépes játékból készült adaptáció filmen, akkor ezután lesz, vagy akad egy-kettő a sok tucatból, ami tényleg minőségi, vagy filmes szempontból is minőségi, és nem csak a rajongók mennek be azért, hogy ó, valamelyik nagy színész játsszer azt a hőst, aki én lehetek, amikor ülök a klaviatúra előtt. Ilyen kapcsolatra gondoltok, amikor meghirdettitek azt, hogy küldjenek be a ti olvasóitok szép irodalmi alkotásokat, amelyek a számítógépes játékok világához kapcsolódnak? Egyrészt ilyen kapcsolatra, másrészt arra a kapcsolatra, ami bármilyen, vagy bármilyen olyan ember között és egy számítógépes játék között fennállhat, aki valaha játszott számítógépes játékkal. Tehát így a témák szabad idézőjelben játékát megtartjuk, hogy így hogyan közelít ahhoz a játékhoz. Mert rengeteg játék kínál föl egyfajta mítoszt, amiben valaki beleélheti magát, és akkor ezt a mítoszt, mint egy ilyen szerepjátékot tovább gondolva. Ez az ráadásul úgy, hogy a szerepeket is kínálnak a játék világán belül, maradva ír egy olyan történetet, ami mondjuk egy fantasy vagy egy sci-fi novella lesz. Aztán írhat, 2 vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt egy verseny, amit az Origo hirdetett meg, hogy írjanak egy ilyen folytatásos netregényt, aminek a győztese végül Jack Smice-nak az Egy Link című regénye lett. Most az egyrészt így a számítógépes játékoknak a belső világát boncolgatta, másrészt a virtuális valóság és a valódi valóság közötti átjárhatóságot, vagy így feltételezhető átjárhatóságot boncolgatta, ami itt szintén nagyon-nagyon ilyen ezredfordulós téma. Többféle kapcsolat is lehet itt még a játékok és az irodalom között, ugye a tapasztaltabb hallgatóink, és főleg közülünk itt Balázsnak van nagy tapasztalata a számítógépes játékokban. Szóval ők tudják, hogy vannak kategóriák, ugye vannak ezek a stratégiai játékok, amiket te is említettél, már vannak kalandjátékok, vannak lövöldözős játékok, logikai játékok, szimulátorok, mit hagytam még ki? Szerepjátékok. Balázs, te mit tippelsz, hogy Dániel melyik játékból indult ki? Egyébként, amikor itt a pályázatról mi beszélgettünk a minap telefonon, akkor elárultam. A szerepjátékokban. Hát nagy tévedés, ugye? Igen. Mert hogy sajnos igen. Milyen játékból indultál ki? Hát amit mondtam a telefonbeszélgetésünk során is, az Unreal Tournament volt. Döbbenet, nem? Ami nem éppen egy szerep. Mondjátok el nekem, Unreal Tournament milyen... egy lövöldözős játék. Lövöldözős játék. Hát élvonalbeli lövöldözős játék. Hogy jön ez össze, kedves Dániel? Tehát a lövöldözős játékból hogyan lesz irodalom? Bárhogy lehet. Neked? Te számodra hogyan lesz belőle irodalom? Hát ugye én éppen fogom magam és írok egy bármilyen műfaji irodalmi művet ebbe a prészámba, akkor az nem biztos, hogy az Unreal Tournament lesz. De akár abból is lehetne. Hát akár lehetne, de hogyha abból is írom, vagy bármelyik másik játékból írom, akkor ez egyelőre titok marad, hogy mi lesz. Ja, világos. Szóval elképzelhető. Ez majd megjelenik ott. Elképzelhető az átjárás ezek között, de azért valljuk meg őszintén, tehát azok az emberek, akik nagyon sok órát eltöltenek a játékokkal, számítógépes játékokkal, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy irodalmi alkotást fog készíteni. Tévedek? Balázs már szkeptikus ezzel kapcsolatban. Nekem gondol? Rögtön 4 személyes ismerősöm jutott eszembe, aki ellenpélda. Akik rengeteget játszanak, egyébként dolgoznak vagy tanulnak, és mellette írnak. És mivel a játék olyan hatással van rájuk, vagy annyira inspirálja őket, ezért az adott versbe, vagy novellába, vagy bármibe így belefoglalják azt is, amivel éppen játszottak. És jól írnak? Vannak köztük jó írások is. Vagy az is elképzelhető, hogy valaki, aki azóta például doktorandusz, vagy azóta befutott író, annak volt egy olyan korszak az életében, amikor le nem tudott szállni egy-egy számítógépes játékról. És hogy csak 1 hónap volt az életében, de akkor napi 8 órát játszott mindegy melyik játékkal, de így olyan élmény anyagot gyűjtött össze, hogy aztán azt most 5 vagy 6 évvel később le tudja írni. Balázs, te például neveznél? Nem, azt akartam mondani, hogy ha nem szűkítjük le az irodalomra ezt a kérdést, tehát hogy lesz számítógépes játékból irodalmár, vagy hogyan kapcsolódik a két dolog, azért, hogyha az irodalom helyére bármit behelyettesítesz, amiben egy ember el tud mélyedni, akkor ez teljesen működőképes. Mire gondolsz? Hát például rengeteg olyan embert ismerek, aki a 90-es években megszállt a Quake, és egyfolytában kvékeztek, akik manapság a legkülönbözőbb téren értek el kiváló eredményeket. Például rendszergat, tehát eszméletlen tudással rendelkeznek bizonyos rendszerek menedzselésében. Olvasom a blogjukat, és onnan ismerem őket. Térjünk vissza egy kicsit a ti kezdeményezésetekre, Dániel. Mi lesz ezeknek a műveknek a sorsa? Megjelenik a pré-irodalmi folyóiratban? Hát várunk rengeteg művet, amit el lehet küldeni a pre-kukac.cello.hu e-mail címre. Mondjuk úgy, hogy prae, úgy van leírva. prae@cello.hu chello.hu e-mail címre. És aztán, hát ezt megszűrjük. Tehát a lehető legjobbakat jelentetjük majd a 2006/2-es prészámban egyrészt. Másrészt tervezünk egy olyan performance-t, az a műcsarnoknak a büféjénél lesz. Ott van egy terem, ahol minden hónap, azt hiszem harmadik szerdáján van egy felolvasó és beszélgetésről szóló estünk, és ezt olyan formában fogjuk előadni ezeket a műveket, mint ilyen labbemutatót, hogy aki éppen olvassa az adott játékról szóló szövegét, bármilyen jellegű szövegről legyen is szó, az alatt a játékmesterünk az játszik azzal a játékkal, amit a közönség az projektoron élvezhet. Ennek több célja van, hogyha oda gyűlnek az irodalmárok, akiknek közük sincsen erről a világról, vagy nem ismerik a játékot, akkor a szöveg alatt legalább egy kis kóstolót nyerjenek abból a világból, egyrészt. Másrészt, hogy így próbáljuk egy kicsit kifordítani azt a merev határt, hogy mit jelent egy felolvasóest, vagy számbemutató. És hát erre az alkalomra ezt találtuk ki. Ez egy ilyen atmoszféra teremtő elemként is működik az, hogy projektoron nagyban látszik az a játék, amiről éppen valaki felolvas. Hát Dániel, gratulálok az ötlethez. Szerintem kiváló abból a szempontból is, hogy egy irodalmi folyóirat így mutatja meg magát, és lám belekerül egy ilyen digitális talk show műsorba. Úgyhogy reméljük, hogy lesznek még jó ötleteitek, és jelentkezzetek ugyanígy, mert mi szívesen beszámolunk az ilyen ötletekről. És köszönöm szépen. Szívesen. Na, Cati, te következel. Németországból frissen visszajött a hölgy, bár nem, már múlt héten itt volt. Nem, de mindegy, még mindig ott vagyok életben. Mert elmondhatjuk, hogy mi a játékkérdésünk, a megfejtés, mert megjött a helyes megfejtés. Körülbelül akkor, amikor kimondtad a mondatot. Igen. Sokkal jobb kérdésem volt már megint. Hannover volt a válasz. Így van, tehát a Cebit kiállítást Hannoverben rendezik. Hát ez nem volt egy nagy játékkérdés, viszont játékokkal foglalkozunk a továbbiakban is. Bizony, egyszerűen beszéltem arról, hogy Amerikában van az a bizonyos GTA játék, amiben a Balázs tudja elmondani, hogy milyen funkcióval lehet előhozni szexjeleneteket. Fogalmam nincs, sosem használtam ezt a funkciót. De te mondtad a múltkor is. Le kell tölteni hozzá egy ilyen foltot, egy patchet, és akkor azt föl kell telepíteni, és utána kikapcsolja tulajdonképpen ezt a védelmet, amit beraktak a játékba, hogy ez ne jelenjen meg. És el vannak dugva szexjelenetek. Igen, tehát tulajdonképpen tehát ilyen kisgyerekek erre nem fognak rájönni otthon autó, hogyha ők játszanak ezzel. Jó, ne legyen már ilyen. Interneten megtalálják ezeket a foltokat. Jó. Az a lényeg, hogy most már egyre komolyabb ez elleni harc. Ugyanis most már Amerikában 3 szenátor, köztük Hillary Clinton is ilyen törvényjavaslatokkal lép elő, amit már többször is alkotmányellenesnek nyilvánítottak, de ők csak próbálkoznak, és most sikerült egy olyan nevűt, hogy a gyermekek és a média kutatás előmozdítása, állami pénzből fogják ezen a címen vizsgálni a gyerekeket, hogy melyik játék milyen hatással van rájuk, és tulajdonképpen nekik az a céljuk, hogy ezeket a játékokat, amire rá van írva, hogy felnőtteknek szól, azt ugyanúgy ne vehessék meg a gyerekek, és ugyanolyan szankciókkal lépjenek fel a gyerekek ellen, mint hogyha dohányterméket, vagy drogot, vagy italt vásárolnának a boltba. Uh-huh. Amitől persze ugyanúgy megveszik, vagy hozzájutnak. Igen, csak megint, tehát így szűkülnek. Hát igen, és Amerika így agyilag megint így kezd el beszűkülni, és És ha jól értem, akkor ebből valamiféle vita meg botrány is van. Igen, tehát most bíróságon van megint az ügy, de úgy néz ki, hogy ezzel most éppen 90 millió dollárt kaptak arra, hogy az állam, ezen a címen mondom, vizsgálja a gyerekeket, és akkor... De ebben a vizsgálatban, tehát ez úgy sikerült elfogadtatni, hogy úgy írták le, hogy ezt nem csak számítógépes játékokra gyakorolt hatásokat vizsgálják, hanem a televízió, az internet. Nem lehet ezeket külön választani. Nem lehet külön választani, és mindenki tudja, hogy ez csak és kizárólag a játékok ellen irányul, és akkor a gyerekeknek az alvási, étkezési szokásait, az agresszióra való hajlamukat fogják vizsgálni. Önmagában egy ilyen vizsgálat, amelyik mondjuk reprezentatív és tényleg tudományos módszertanú, és végre tényleg képet ad ezekről a kérdésekről, amelyek mozgatják a közvéleményt is, meg a tudományt is. Önmagában ezzel nekem nem lenne bajom. Ennek van haszna, ugye, mert adatokat nyernek. Hát hogy ne? Hát ez egy nagyon kúrens terület, és erről kell, hogy tudjunk sokat. Igen, de szerintem Amerikában, és ugye mint az egyéb ilyen kutatások országában, Angliában, ugye ott vannak mindig ezek az őrült kutatások, kutatási eredmények. Biztos vagyok benne, hogy valaki ezzel foglalkozik, és nem biztos, hogy Amerikának ilyen törvénybe kellene meghatározni, és több millió dollárt kéne arra fektetni, hogy most megszüntessék ezt, vagy... Na jó, hát, hogyha egy kutatás törvénybe van foglalva, az már gyanús, tehát ebben igazad van. Na jó, van. De például most gondolj bele, hogy az egyik olyan törvényjavaslatuk az csak annyi volt, hogy olyan játékot ne vehessenek meg gyerekek, amiben rendőrt lehet bántalmazni. Na most... Hát kérdés, hogy ezeknek a vizsgálatoknak, tehát milyen motivációból született ez az ötlet, hogy itt egy tudományos kutatást vigyenek végig, azért, mert vannak ilyen prekoncepciós szenátorok, vagy mit tudom én, szóval a törvényhozó emberek, vagy pedig tényleg azt mondták, hogy most kíváncsiak vagyunk ezekre az eredményekre. Szerintem nem kíváncsiak, hanem be akarják szüntetni, mármint hogy a fiatalkorúak számára elérhetetlenné akarják tenni ezeket a számítógépes játékokat. Hát voltak már ilyen próbálkozások Amerikában. Mindegy, és szerintem fogunk még erről hallani. Hamvában voltak, mert például ugye az internet megregulázása sem sikerült nekik annak idején. Úgyhogy én is azt sejtem, hogy ebből ilyen típusú következtetés nem vonnak majd le. Ugyanakkor viszont sok-sok érdekes adat származhat egy ilyen felmérésből, szerintem. Talán. És ezekből az adatokból állnak akár össze. Egy tudásbázist is hozhatnak, létrehozhatnak. Hogy kijönnek a témák egymás után. Hát. Jó az elkezdője a műsornak, nem? Fantasztikus, igen, tényleg, nagy tehetség. Na, hát az infószótár következik, és Bódi Zoltán. Tehát a bázis érdekel engem igazán. Ugye azt mindannyian tudjuk, és most már egyszerű felhasználók is nap mint nap találkoznak az adatbázis szóval. Használják is. Nagyon örülök, hogy most itt ebben a műsorban vagyok, és Balázs is itt van, mert végre elmagyarázhatja, hogy mi is az az adatbázis. Mi az? Ezt magyarázom most el. Mi lehet ez? Sok-sok adatok. Hát, mitől bázis az adat? Azt nem tudom, hogy mitől bázis. És az adatbázis? De ez egyébként fordítva van, tehát már úgy értem, hogy le van fordítva, hiszen database az angol eredeti, és abban is benne van a base szó. Nem tudom, hogy ez azért, hogy mert egy olyan rendszerezett adathalmaz, amire különböző szempontok arra, szerint kereshető, igen, tehát csoportosítható. Jó, de a bázisról nekem egy ilyen katonai objektum jut eszembe, vagy valami ilyesmi, vagy ez kémiából a savbázis reakció. Nagyon jó, szenzációs. Ez egy görög szó, görög eredetű kifejezés. Itt megint eszembe jut a bazinai görög lagzi, de mindegy, szóval ez tényleg egy görög eredetű kifejezés, az amerikaiban is, meg nálunk is, a magyar nyelven is, és nagyon sok jelentés, a jelentésnek, a bázis jelentésének a bázisa, az alap. Tehát az alapvonal, kiindulási pont, alapelv, szerkezeti alap. Körülbelül ez az alap, ennek a jelentésnek a lényege. Nagyon nem ezt nagyon alaposan megmondtad. De szórakozzunk ezzel tovább. Azt viszont rögtön hozzá kell tenni, hogy ahogy Balázs is mondta, hogy a savbázis reakció, tehát a legkülönbözőbb tudományterületeken a legkülönbözőbb jelentés mozzanatokat veszik még föl a bázis kifejezés, és összetételekben is szerepel. Egy ilyen tudományterület, a sok közül az informatika is, és ott létrehozták az adatbázis kifejezést, amely az előbb meghatározott jelentésben használatos. Na most manapság már ugye az internet fejlődés azért eljutott egy olyan szintre, amelyik, amikor már nem csak ilyen egyszerű adathalmazokat találunk, és ott keresgélünk egymás után, meg hála a jó Istennek nem adatbázisokban kell nekünk keresgélnünk, mint mondjuk az internet hős korában, a 60-as, 70-es években mondjuk. Keresgélünk azért az adatbázisokban. Keresgélünk, igen, de nem, tehát például van World Wide Web, ahol ezek a dokumentumok, amelyek tudást hordoznak, ezek összekapcsolódhatnak egymással, és dinamikus egységet képezhetnek, ahogy Tim Berners-Lee meg is álmodta. És valahogy ez az alkalmazott ismeret, az alkalmazott információ, az ugye a tudás feldolgozott információ, és már van Magyarországon is tudásbázis az interneten. Tehát nagyon árnyalatnyi a különbség az adatbázis és a tudásbázis között. Ez egy alkalmazható adathalmaz. Nekem a tudásbázis egy emberibb kifejezés, sokkal, míg az adatbázis sokkal. Egy informatikai szakkifejezés. Pontosan, más szóval, más gondolkodással ezt is lehet mondani. Így van. Igen, akkor persze nagyon hasznosak az adatbázisok. Nagyon, nem. Telefonkönyv, vagy... Természetesen. Nem azt mondom, hogy az adatbázisra nincsen szükség. Eszem ágában nincs, nagyon fontos. Én is dolgozom adatbázisokkal, és mi lenne velem, ha ilyenek nem lennének. Tehát ez nagyon-nagyon jó, csak a közember számára, mondjuk az iskolások számára meg lehet nézni az sdt.sulinet.hu-t. Tehát Sulinet digitális tudásbázis. Az tökéletesen egy ilyen példa erre. Erőtött egyébként eszembe a kifejezés is. Infoszótár jövő héten is. Na, mit jelentettek be Hannoverben a Cebitán? Egyébként már önmagában meglepetés, hogy én itt vagyok, és nem a Cebitán vagyok. Igen? Mindig én szoktam, nem tudom, tavaly úgy éreztem, hogy egy évet most kihagynék szívesebben, és aztán most talán jövőre. De azért figyeled. Abszolút figyelem, igen. Sőt, hát szinte ilyen 24 órás figyelmet igényel, mert egyszer olyan dömpingben jönnek a hírek, hogy elképesztő. Végre. Mindig itt fanyalogsz, hogy semmi újdonság nincs. Látod, itthon kellene inkább maradni. Az egyik fő újdonság, és ami most igazán a sláger témája a Cebitnek, ez a bizonyos origami projekt, amiről talán, mintha megemlítettük volna pár az origami, ez nem ilyen papírhajtogatás? De papírhajtogatás, ez szerintem a kódneve, nem is szerintem, hanem ez a kódneve volt ennek a fejlesztésnek, és pár héttel ezelőtt kiraktak egy ilyen teljesen semmit mondó, vagy csak ilyen ízelítő animációt róla a webre, hogy na majd jön ez a dolog, és majd meglátjátok, milyen klassz. És most kiderült, pont ma csütörtökön volt a hivatalos bejelentése, hogy ez az origami projekt igazából egy úgynevezett UMPC, azaz ultrahordozható számítógép. Ultramobil PC. Ultramobil PC, így van. Új szó az infószótárban. Igen, nézz utána, Zoli. Mitől mobilabb ez a mobilnál? Ez tulajdonképpen a tablet PC-nek a továbbfejlesztése, én azt gondolom. Tehát egyrészt a tábla PC-k vonaláról érkeztünk el ide, másrészt pedig, hogyha belegondolsz, annyit mondok, hogy PlayStation Portable, tehát a PSP, aminek óriási sikere van az egész világon. Várjál, most annak a hivatkozom, amit az átlag hallgató nem mert. Tud. Nem a PlayStation tud, Portable az a Sony PlayStation konzolnak egy ilyen hordozható változata, egy ilyen egy-egyben így két kézzel megragadod és játszol vele, és irgalmatlan számú darabot eladtak már belőle a világon. És egy videójáték. Igen. De figyelj, de a tablet PC-t is lehet hordozni, akkor van már hordozható számítógép, ami a farzsebembe belefér, a farmer farzsebébe. A PDA-ról mondjuk. Igen, nem jutott ez eszembe a neve. Meg van notebook is. Szóval ez most hol van? Szerintem most a PDA és a tábla PC közé lőtték be, és szerintem pontosan nagyon jó a megközelítés, mert egy csomó ember nem használja a PDA-t, mert azt mondja, hogy vagy túl kicsi a képernyője, vagy nem talál rajta a billentyűzetet, vagy nem tudom jól kezelni. A tábla PC-t sokan azért nem használják, mert mondjuk nehéz, nem szakadt el teljesen a notebooktól, úgyhogy ez nagyon elfelt az időnk. Jövő héten megtudjuk a további részleteket az UMPC-ről, eddig tartott a netidők. A legutóbbi felvételeinket a PC-ből CD és DVD mellékletén MP3 próban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!